живи и мъртви закони. 43-та лекция от общия окултен клас, държана от учителя, на 2 септември 1942 година. Сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Песента «Бог е любов». Фигура 43.1. Трябва да имате една ясна представа за същината на човек. Човек мисли, действува и чувствува. После често у нас има някои прояви, които ние не можем да си обясним. Някой път си тих човек като ангел, тук кипнеш. Откъде иде това? Като че дойде нещо до ухото, кипнеш, започнеш да кряскаш. След като мине той състояние, казваш, нима той трябваше? Откъде дойде това нещо? Някой път разкряскал си се, изведнъж си смениш състоянието. Ти станеш кротък, мирен. Казваш, откъде дойде той смирение у мене? Вземете, когато човек е гладен, нетърпелив. Щом се наеде, е разположен. При глада е изгубил нещо, след като се наеде, разположен е вече. Защо не се въздържа човек? Казват, мъчно е да се въздържаш. Въздържането проистича от един вътрешен закон. Ако ти не разбираш закона на въздържанието, не е лесно да се въздържаш. И търпението си има закон. Ако ти не разбираш закона на търпението, не е лесна работа да търпиш. Да бъде търпелив човек, разбираме най-силният човек, който е гениален. Търпението е за Бога, то не е за нас, казваш търпи. Че как ще търпиш? Казваш ще търпиш. Някой хване, някой конва, седне го, тури му юзда, тури му седло, коне търпи, но то е търпение. Ако конят е силен, ще те носи, но ако е някой халашек, ще падне на земята и най-после и не иска да ходи повече. Не, че в него няма желание да ходи, но сили няма. Човек не всякога е силен. Разумният живот е разбиране на живите закони. Има живи закони в света. Сега познавате мъртвите закони. Казват не греши, мъртвия закон е прави добро, мъртвия закон е как ще правиш добро? Доброто не се прави, доброто се проявява. За пример, можеш да направиш добро с водата. Някой човек е жаден, ти няма да създадеш водата само от себе си, но ще вземеш някоя стомна, ще идеш до извора или на кладенеца и ще вземеш от тази вода. Ще направиш доброто. Казва, запали огъня. Как ще го запалиш? Този огън съществува в света. Ти ще дадеш ход на огъня. Имаш една кибритена кутия, ще извадиш една клечка, ще драснеш, ще запалиш огъня, ще го туриш на огнището. Ако има дъски, дърва, ще го запалиш, ще изгори нещо. Изгаря нещо, защото не е турено на място. Всичките работи, дето не са на място, там се раждат всичките противоречия. Ако се намирате в положението 6, тук е най-голямата опасност, то е планинска височина, няма как да се хванеш, ако паднеш, няма къде да се задържиш, казва не падай. Като дойдеш при положението 1, опасността се намалява. При стръмните места, дето не може да се хванеш никъде, трябва да се пазиш. Щом се подхлъзнеш, ще слезеш долу в низината. Някой път казва, не се гневи. Че как да не се гневи? На високо място, щом се подхлъзнеш, ще се разгневиш. Щом като слезеш долу, ще се гневиш. Отгоре като паднеш, ще се яви страхът. Като слезеш долу, в тебе ще се роди гневът, страхът ще се яви. Гневът и страхът раждат една ужасна отрова. Аз съм против месоядството, защото когато колят животните, като им отнемат живота, от тях се явява страх и омраза, и тогава се ражда една от най-опасните отрови, от която бялата раса е отровена. Всичката нервност, която хората имат, се дължи на това, че колят млекопитающите. То са милиони същества, които като влязат в астралния свят, размътили са цялата атмосфера, и при това ние искаме да бъдем здрави. Всичките болести се дължат на нашата несправедливост прямо тях. Ние безразборно ги колим, на пастърма ги правят, на суджуци ги правят, казват какво да се прави. Всяка една задача, която е дадена, има начин за разрешаване. Искаш да ходиш. Ако си човек, трябва ти твърда почва. Искаш да плаваш. Трябва ти вода. Искаш да хвърчиш. Трябва ти въздух. Искаш да се движиш в светлината. Трябва ти още по-рядка среда. Има хора, които се движат в светлината, обаче ние не можем да ходим. Човешкият ум може да ходи в светлината, човешкото сърце може да ходи в топлината. Що е човешкото сърце? Той, което ходи в топлината. Човек, който не може да ходи в топлината, той не може да люби. Нито може да задържи любовта, нито може да прояви обичта, нищо повече. А пък човек, който не може да ходи в светлината, той не може да мисли. Казват да мислиш. Когато ходиш по почвата, тогава ще разбереш какво нещо е земята. Ще разбереш какви са законите на земята. На тази почва се сеят семената. Земята на физическото поле ни дава плодове. Светлината и тя дава своите плодове. Топлината и тя дава своите плодове. Плодовете на топлината – това са човешките чувства. Плодовете на светлината са човешките мисли. Човешките мисли са като сливи, круши, ябълки, череши. Сега на младите бях дал три теми. Влиянието на любовта върху физическия свят, влиянието на любовта върху духовния свят или чувствата и влиянието на любовта в умствения свят. Казват, не го разбираме, влиянието на любовта в физическия свят до някъде го разбираме, но влиянието на любовта в духовния свят как да го разбираме? Аз ще направя един превод. Влиянието на любовта във физическия свят. Търся една фабрика да ми направят едно хубаво шише. То е влиянието на любовта във физическия свят. След като ми направят той хубавото шише, търся най-хубавия извор да го напълня. То е влиянието на любовта в духовния свят да напълня шишето с вода. И най-после. Влиянието на любовта в умствения свят, божествения свят, търся най-добрия човек, който може да изпие тая вода. Значи, търся фабрика да направи шишето, търся извор да напълне шишето, търся човек, който да изпразни шишето, да стане идеята малко по-ясна, по-конкретна. Казвам, ти не можеш да бъдеш добър човек, ако не си силен. Не можеш да бъдеш добър, ако не си умен. Не можеш да бъдеш добър, ако не си справедлив, защото добротата представя твърдата почва в живота. Добро е той, което е твърдо. Казваме да бъде устойчив човек. Няма по-твърдо нещо от доброто. Най-твърдото нещо е доброто. Няма в света чук, с който ти можеш да разчупиш доброто. Може милиони години да чукаш, ще отмалеят ръцете ти. 8000 години дяволът как чука доброто и му отмаляха ръцете. 8000 години чука, дано да откъсне едно парче и досега нито прашинко от доброто не е могъл да откъсне. Най-първо е мислил, че ще го направи на брашно, но то не стане на брашно. Любовта е нещо непобедимо. Дяволът мисли, че любовта може да се победи и видял, че любовта е непобедима. Той мисля, че и обичта може да я върже някъде, обаче видя, че обичта не може да я върже. Любовта, обичта, мисълта, крутостта, въздържанието са божествени добродетели. Човек не трябва да влиза в борба с тях никога. Не се мъчи да разрушиш доброто. Някой човек седи, убеждаваш го, казваш, това не е добро. Какво значи да правиш добро? Казвам, ти посей нивата с жито. Казва, не я сей, остави я тази година да си почива. Тази година оставих да си почива нивата, другата година оставих да си почива нивата. Хамбарят се изпразва. Да правиш добро, значи доброто да печели. Ако ти не посееш нивата, какво ще ти даде? Що е добро? Да разореш нивата и да я посееш. Тя казва, понеже ти ми направи едно добро, ето, от той, което аз направих, ела, пожени го. Казвам, доброто е нещо реално. Любовта казва, прави добро, сей. Ти казваш сега, защо ще правя добро? Ние сега мислим, като направим добро, какво ли ще стане? Като направиш добро, първо ти ще се ползваш от доброто, после другите може да се ползват. Казват да бъде човек милостив. Но всичките хора не са еднакво милостиви, на степени са, на градуси са. Има някои, които са 2 градуса над нулата. Ако вземем, че под нулата е студът, а над нулата е топлината, някои хора имат 1 градус над нулата, някои 2 градуса, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 50. Някои хора имат хиляди градуса на милостта. Колкото се увеличават градусите, човек е по-милостив. Фигура 43.2. Що ми зявиш милосърдието, твоето чело се повдига. Ако челото не се повдига, не може да бъдеш милосерден. Милосърдието е голяма нива, която трябва да я сееш. Тази нива става по-обширна. Милосърдието е нещо като въздуха. То е нива, която трябва да посееш, градина, която трябва да обработваш. Много малко място има за милосърдието. Милосърдието на човека дава едно от най-хубавите качества – да бъдеш разположен спрямо другите. Милосърдието е едно от благородните качества на човека – да бъдеш милосърден към някои животни, към някои растения. Някои растения повяхнали. Човек, който е милосърден, вижда, че дърветата са живи. Вижда една душа, която се мъчи, ще вземе вода и ще полее това растение. Аз съм гледал, някой човек хване дървото, милва го, гледа го. Този човек в душата си го насърчава, казва, не бой се, братко, тук Господ те е поставил, виждам, че си поставен в много лоши условия, непоносими условия. Но не бой се, аз ще ти помогна. Един ден и ти ще бъдеш като мене. Той дърво чува гласа. Какво е говорил човек на това дърво, то на следната година дава хубави плодове. Казва, понеже ме много насърчи, тия плодове ги давам от признателност. Аз се радвам на Божиите блага, макар че главата ми е заровена вътре в земята, пак не се боя. Обаче, като няма кой да насърчи дърветата, плод не дават. Минаваш покрай някое дърво, казваш невежо дърво, разсърди се дървото, не дава никакъв плод. Като посееш нивата, казваш, тия житни зърна са простаци, но и те не ти дават нищо. Казва, щом ни нарича простаци, нищо не даваме. Да кажем, някой път младите момци пишат любовни писма. Да пишеш любовно писмо, значи да дадеш семе на момата да посее нивата, ти пращаш и чеми, ковес, ръж, а искаш жито. От най-хубавото жито трябва да направиш. В написаното писмо казваш, моя възлюблена, аз ти пращам от най-хубавото жито, което като посееш, нейната година ще поженеш хубаво жито, ще ми направиш хубаво сумунче и мен ще ми бъде приятно да видя новото жито, понеже ти си много добър земеделец. Разбираш тази работа. Като пращам житото, пращам и моята любов. Да израсне и да озрее хубаво. Тъй трябва да пише момъкът. Тя пише. Възлюбени, понеже получих вашето жито, разорах нивата, посях го. Доста хубаво израснало. Изглежда, че за идната година ще има изобилие. Сега какво си казват? Аз като те видях, запали се сърцето ми. Че как се запалва сърцето? Видял то една мума и се запалило сърцето му. Може ли да се запали сърцето? Казва, изгорях за тебе. Че как може да изгори човек? Или казват, голяма скръб дойде. Каква скръб? Чудна работа. Понеже си се влюбил, голяма скръб дошла. Той е неразбрана работа. Любовта не гори. Действително, тя има топлина, но не съм срещал любовта да е направила нито една рана. Отдето мине, рани изцерява. Но да е направила една раничка, не зная. По-хубаво. Пребродил съм цялата земя и не съм намерил любовта да е направила най-малката пакост. Хората казват, измъчи ме. Той, което мъчи, то не е любов. Тебе те мъчи нещо, а ти казваш, че е любовта. Това не е любовта. При мъчението има нещо, което те стяга. Стягат ти обущата, ти си се влюбил в една мума и за да я угодиш, направил си тесни обувки с рокчета, като на воловете. Имаше парижка мода по едно време с остри върхове на обувките. Казват, измъчиха ме обувките. С обуща любовта не се купува. Всеки, който се е опитал да подкупи любовта с обувки, образувал си е мазоли. Преди няколко време дойдоха двама млади, които се обичат. Един психологически момент, сестрата се мъчи, братът не се мъчи. Братът казва, тази сестра не ме разбира. Имам най-хубавите чувства към нея, обаче тя всичко изопачава. Тя не му харесва любовта. Питам, защо тъй постъпва. Казва, неразумна постъпка, той ме компрометира, не знае как да се обхожда. Виждам, че има една погрешка в сестрата, че не разбира любовта на брата. И братът не знае как да постъпва с сестрата. Сестрата казва, не вярвам в любовта. Не вярваш в любовта? Казва, твоята любов не искам. Казвам, ти продаваш любовта. Искаш скъпо да я продадеш, това не е любов. Ако ти си уверена, че този брат ти обича както ти искаш, веднага ще се отвори сърцето ти за него. Ти си затворила сърцето, братът тропа при сърцето, казва, отвори и стинах 25 градуса студ има. Ако не ми отвориш, ще умра. Тя казва, нека седи отвън, аз не искам опитността на Камилата. Тя само ще си тури главата и после казва, ако не ти е приятно, излез навън. Разбирайте любовта. Тия състояния не са любов. Любовта е нещо безкорисно, абсолютно безкорисно. Тя, когато дойде, не иска нищо от тебе, нито да те зарадва, нито да те умъртви, нито да ти направи пакост. Тя иде, оставя всичките благословения, оставя всичко, каквото ти трябва. Остави ти храна за ума, остави ти храна за душата, остави ти дрехи, остави ти всичко, от каквото имаш нужда, и си заминава. Какво има да се безпокоиш? Като станеш, целият двор е пълен с блага, явиш, като дойде тя сутринта, огрее цялата ни земя, носи всичките благословения, че това е Божията любов. Дойде деня, пак земята се обърне. Не казва плати. До сега казвала ли е, пазете за благото, което ви давах. До сега Бог, който има любов към нас, казал ли е някога, плати? Ние като вземем любовта, благата, които тя носи, започваме да продаваме тия блага. Тогава се раждат всичките скандали. Ти се ожениш, Бог ти даде една дъщеря, да я възпиташ. Тази дъщеря не може да я впрегнеш, не е кон да я яздиш, да я туриш самар, не може да я впрегнеш. Влязал си в противоречие. Понеже си влязал в нея, какво да я правиш? Докато е малка на една година, две, пет, десет, лесно. Но стане на 19 години, вече не е доволна. Иска да излезе из дома някъде. Тя дошла като пансионерка в дома ти, излиза из дома, не иска да се върне. Понеже тези младите хора идват от невидимия свят. Тези млади момци носят писма от баща и казва, от баща ми ми пишат. Младите момци са пощажи, които донасят писмата на момата. Младите момци са пощажи, които донасят възлюблените писма от бащата. Казва, много ти благодаря за това писмо, един ден ще ти се отплатя. Той ще я гощава, ще я заведе в един ресторант, казва моите почитания. Като я нагости веднъж, тя не иска да се върне. 2-3 дена се гощават, на третия ден той взема писмото да носи на баща й. Понеже тя не иска да носи писмото, той се разсърдил, казва, как ти донесе писмо от баща ми, няма друго по-вярно лице. Ти трябва да се върнеш, да занесеш писмото, което ще напиша на баща ми. Тя казва, баща ми казва, аз да остана при тебе да ме храниш. Тази работа не е вярна. Баща ми ме прати да се уча, как ще те храня, аз не мога да храня никого. Не, ти ще ме храниш. Не очаквайте на земята някой човек да ви храни. Може да ви направи една услуга доброволно. Но щом пожелаете той да ви храни, веднага ще се роди един скандал. Всичките недоразумения проистичат от това, че ние започваме да очакваме. Ти очакваш от едно шише, което съдържа едно кило вода, услугите на един извор. Това не може да бъде. Това шише само за един ден може да ти услужи да стигне тази вода. Втория ден няма да има никаква вода. Та казвам, когато любовта дойде, това, което тя ви дава, трябва да го посеете. След това ще дойде втория момент, казвате първата любов плюс едно и минус две, втората любов и третата любов, имате равенство равно на три. След това имате плюс 4, втората любов, минус 5 и третата любов равно на 6. Това са най-хубавите плодове на дървото. При вторите намалява се тази любов. Като дойдем тогава до третата любов, има плюс 7, минус 8 равно на 9. Първата единица, това е бащата в света. Първата майка в света е 2. 3, това е първия брат, първата сестра. Те са божествени, в които промяна няма. Те всякога може да ви обичат. В техните сърца никога не може да се зароди противоречие. Бог е всякога благ. В първата фаза имаме божественото, във втората идваме до ангелите. Има раздвояване, светлина и тъмнина, плюс 4, минус 5, равно на 6. Като дойдем до плюс 7, минус 8, равно на 9, третата фаза, в тази любов трябва да има отношение. Не може да ти обича, ако не обичаш. Да кажем, давате жито на земята. Ти трябва да платиш, даром не се дава. Даром разбираме не всякога без обмяна. Трябва да бъде обмяна за житото, с пари се дава. Обмяна може да стане. Човек, като ти направи едно добро, кажеш му една хубава дума, той е обмяна вече. Този човек, като ти даде, само като погледнеш, да усети, че ти благодариш, или ще направиш само едно движение, с което пак ще покажеш, че изразяваш благодарността. Той не иска пари, иска само един поглед да му дадеш. Иска до ума си, до сърцето си един лъч да му изпратиш. Иска нещо от душата си да му изпратиш. Признателността иде от ума, иде от сърцето и най-после завършва с душата. Един човек, който не благодари с ума си, един човек, който не благодари с сърцето си, един човек, който не може да благодари с душата си, той не може да бъде във връзка с Вселената. Душата е последната инстанция, дето човек трябва да се прояви на физическия свят. Те казвам, тук именно е подмладяването. Ако ти не можеш да благодариш в ума си, ако ти не можеш да благодариш в сърцето си и в душата си, по никой начин ти не можеш да се обновиш. Обновяване не може да стане и мисълта не расте. С благодарността в ума, с благодарността в сърцето, в душата започва умственото развитие, душевното развитие и сърдечното развитие на човека или духовното развитие. Така казвам, Бог е, който посещава най-първо ума ви. Бог се изявява чрез светлината. След той, той се проявява чрез божествената светлина, тъй наречения божествен пламък или божествените чувства, и най-после се проявява в силите, които са в човешката душа. В обикновения физическия свят проявяването на Бога се отличава. На физическия свят той е в душата. Като слезе Бог в душата ти, трябва да го познаеш и да се отнесеш много добре с него. Ако се отнесеш добре, ще имаш неговите благословения. Ако направиш едно опущение, ще дойдат всичките страдания. Когато дойде в душата ти Господ, то ще бъде като онзи пример, дето Господ казва за десетях девици, петех били разумни и петте неразумни. Петте девици, това са петте сетива в нас, които имаме. Имате сетиво за усещане, на вкус, обоняние, на зрение, на слух. Тогава казвам, сетивата трябва да бъдат разумни. Казва се, че другите пет девици били неразумни. На нас ни липсват още сетива. Ние сме дошли на половина на развитието на сетивата. В нас трябва да се развият още пет сетива за бъдеще. Казвате, какви са тия сетива? Петте сетива трябва да се опитат. Първо, като видиш един човек, да видиш в него доброто. Защото злото в света, то е една външна опаковка, която е потребна за доброто. Човек външно не трябва да бъде добър. Под думата добър, аз разбирам да бъдеш устойчив. Нищо да не те разклаща. Казва, не трябва да бъдем добри, трябва някъде да бъдеш отстъпчив. Да кажем, ти си вегетарианец и всеки, който не еде като тебе, ти го считаш за грешник. Ти трябва да отстъпиш, да дадеш свобода. Вегетарианството е един начин на храненето. Той един ден ще се измени. Той яде местната храна, понеже между млекопитаещите и него има вземане и даване. Един ден, когато се прекрати кармата, той ще стане вегетарианец. Онези, които са станали вегетарианци, нямат вече вземане, даване с животните. Що ми зедеш едно агне, що ми зедеш един вол, ти ще идиш да му помагаш. Два пъти ти си го клал и един ден, когато ти станеш ангел, ще те пратят от небето да помагаш на този вол, понеже той ще бъде тогава човек. Ти ще идиш да му помагаш и ще кажеш, защо Господ ме прати да помагам на този човек. Ти ще му се отплатиш по този начин. Може би 4-5 години ще седиш около него да му помагаш и да му оправиш работите, той греши, ти ще му помагаш. И ти не може да идеш в небето, понеже си го клал два пъти. Ти го докара до този хал, не трябваше да го ядеш. Трябваше да питаш вола, мога ли да те изям? А ако ти изям, ще се радваш ли, ще имаш ли любов към мене? Ако влезеш в мене, ще ми се сърдиш ли? Няма да те ям. Ако изядеш вола без да го питаш, той се сърди. Че си го изял и тогава, и ти се сърдиш. Кокошката, като влезе в тебе, започне да рови. Някой от вас, нали, не можете да държите тайна? Българите казваме, кокоши крак ли си ял? Вие ходите да търсите на този погрешката, на онзи погрешката. Ако знаете погрешките на всичките хора, какво ще ви ползва това? Единственото нещо, което може да ни ползва, е да открием една добродетел, в когото и да е. тогава и той се ползва, и ние се ползваме. Ако открием един недък, ние плащаме. За пример, намерих един недък в брата си. Изхарчил 1000 лева повече, ял, пил, не платил, понеже той е от вашето семейство, той е за ущърб на семейството и ти трябва да платиш най-малко половината. Ако има брат ви една добродетел, тогава и двамата се ползвате. Вие като намерите някоя погрешка в някой брат, ще намерите 3-4 братя и изправете погрешката на брата си. Сега вие казвате, нека си плаща дълговете. То е така. Ако имахме много бащи, но щом приемем, че имаме един баща в света, тогава благата от доброто на единия брат, което е направил, трябва да го разделим с вас. Значи да разделим половината от благата с брат си. Ако братът е направил една погрешка, той трябва да сподели половината с брата си, защото ние участваме и в погрешките на брата, и в добрините на брата. Ако някой от вас тук направи погрешка, в синца ще вземете. Ако някой направи добро, в синца ще вземете и от доброто. Следователно, трябва да правим доброто. Ползваме се всички. Ако мислим добре, добре е за всички. Ако ние чувстваме добре, добре е за всички. Ако постъпваме добре, добре е за всички. Казвам, ние сме една колективна единица, в която Бог се проявява. В колективния живот Бог се проявява. Срещнеш един брат, Бог говори чрез него. Има един божествен език, който трябва да разбирате. При един американски милионер минава един просек и той му дава $4, минава втори просек и той му дава $0.5. Минава една млада мома, много красива, нищо не му казва, само мило го поглежда. Като дойдат просеците, той гледа да си вървят, а като дойде момата, казва, искате ли някаква услуга от мене? Тя казва, не знае дали сте разположен. Как, може ли? Тя казва, ще ви огорча. А, не, не, казва, може ли да мислите нещо лошо за мене? А, не, не, тя казва, може да не харесате моя поглед. А, не, може дрехата ми да не ви е приятна. А, не, всичко е хубаво, много е приятно. Казва, може да не искате аз да седя тук. А, не, много ми е приятно. Тя казва, аз искам да отгадая, дали вие сте готов да услужите. Той казва, на ваше разположение съм. Като идва на втория ден, момата му казвала, аз не искам нищо от вас, но има една бедна вдовица, инвалид, не може да ходи. Аз желая ти да донесеш нещо, да й дадеш каквото ти се откъсне от сърцето. Искам ти да идеш при нея, да видиш и с ръцете си да й дадеш каквото пожелаеш. Къде е тя? Момата дава му адреса, той веднага се разпорежда, отива при тази бедна вдовица. Като влиза, момата казва, доволен ли си? Никога не съм виждал такава вдовица като тази. Та казвам, когато дойде любовта, тя няма да иска нищо за себе си. Тя ще ви каже, идете някъде и да помогнете. Свобода трябва да има. Няма по-страшно нещо от подозрението, когато подозираш един човек. Ти ще пратиш този човек при тази вдовица и няма да искаш нищо от него. Ако искаш, ще ти даде $0.25, $0.50 или $1. Повече от $1 хората не дават. На безлюбието повече от $1 не дават. Като идеш четвъртия път, ще ти кажат, иди да работиш. Там, дето любовта дойде в света, сърцата на хората се отварят. Казвам, тази красива мома, той е духът Божий, който като дойде, ще ви каже къде да идете и как да постъпите. И казвам, че само по този начин нашият съвременен живот може да се измени. Само по този начин здравето на човека може да дойде. Нищо друго в света не е в състояние да измени света. Само слънцето, което огрява земята, е в състояние да промени лицето на земята. Без слънцето нищо не става. Казвам, без това божествено слънце нищо не може да вирее, Само когато изгрее Божието слънце, тогава всичко ще стане. Сега ще ви дам два глагола. Първо глагола – будя. Будя – изгрява моето слънце в моята душа. Да се слави името Божие. Будиш – изгрява Божието слънце в мен, в сърцето. Да дойде Царството Божие. Буди – изгрява слънцето на моя дух. Да бъде волята Божия. Будим – изгрява слънцето на нашите ангели. Да се въдвори Царството на Отца нашего на светлините. Будите – изгрява слънцето на Великия Господ на мира в нашите души. Да обнови Господ нашите души със своята сила. Будят – изгрява слънцето на всички слънца в нашите духове. Да ни даде Господ живот и здраве и свобода. Вярвам в Тебе, Господи, който си ми говорил в миналото. Вярвам в Тебе, Господи, който ми помагаш сега. Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми помагаш в бъдеще. Да се слави името Ти и в Твоята слава да живеем ние. Да се въдвори Царството Ти и да участваме в Твоята радост. Да бъде волята Ти, както горе на небето, така и на земята. И ние да работим с Тебе заедно. Амин. Така да бъде. Нека да видим във всеки слънчев лъч Божието присъствие. Във всеки плод да видим Божието присъствие, във всеки цвят Божието присъствие, във всяка радост Божието присъствие и във всяка блага дума, която излиза из коя да е уста, да видим Божието присъствие. Молитвата Отче наш. 43-та лекция от 21-а година на общи окултен клас от 1941-1942 година. Държана от учителя на 2 септември 1942 година. Сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.